Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Merhaba, Yeşil Dalga programında yeni bir konuyla ve konukla beraber yine sizlerle birlikteyiz. Bugün maalesef tek başıma sunuyor olacağım. Onun için sürçülisan edersem şimdiden affola demek istiyorum. Çünkü ekip çok yoğun. Gökşen Şehir dışında Esra, diğer sunucumuz ve yapımcımız, Karaman'daki Karapınar ve Konya Karaman Karapınar'da yapılacak olan termik santralle ilgili mücadelemiz sebebiyle sahaya önemli bir toplantıya gitti. Efendim, ben lafı çok uzatmadan bu haftanın iyi haberleriyle girmek istiyorum. Aslında benim katıldığım programlarda nedense o kadar kötü haber oluyor ki böyle hiç iyi haber veremiyorum. Onun için dedim, hazır sahne bana kalmış, Esra yok, Gökşen yok, böyle uzun uzun konuşabilirim. Şöyle güzel birkaç tane iç açıcı haberle başlayalım istedim. Ondan sonra da çok kıymetli bir konuğumuz olacak. Stüdyoda değil kendisi ama telefonla bağlanacağız. Dereler söz konusu olduğunda, HES mücadelesi söz konusu olduğunda herkesin bildiği Açık Radyo'ya da daha önce konuk olmuş alan Avukat Yakup Okumuşoğlu konuğumuz olacak. Efendim, şimdi ben o demin böyle hafif teaserını geçtiğim iyi haberlerimizle başlamak istiyorum. Bir tanesi Sivas'tan geliyor. Aslında Erciyes Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Abdullah Çoban'ın Anadolu'nun kayıp buğdaylarının peşine düşme mücadelesiyle ilgili efendim. Aslında biz bu haberi duyduğumuzda Abdullah Çoban hocamızla da mutlaka bir araya gelmek ve telefonda da olsa onunla konuyu daha ayrıntılı konuşmak istiyoruz. Konumuz nedir? Tema Vakfı olarak bizim çok önemsediğimiz, biliyorsunuz, topraklarımız toprak mücadelesi başlıklı olmak üzere, öncelikli olmak üzere çalışan bir vakıfız. Toprak deyince de tarım demek geliyor akla, tarım demek gıda demek. İşte bu yüzden de bu konu özellikle ilgimizi çekti. Şimdi Sivas'ın Karacalar Köyü'nde çiftçilikle uğraşan hocamız, Abdullah hocamız, günümüzde kullanılan buğday tohumlarının en fazla 3 yıl kullanılabildiğini, ardından verim ve kalitenin düştüğü tespitinden hareketle Anadolu'da binlerce yıldır kullanılan buğday tohumlarında böyle bir sorun olmadığını söylüyor. Maalesef bu tohumların kaybolmak üzere olduğunu iletiyor. Bu yüzden de kendi memleketi, aslen Sivaslı kendisi, benim de baba tarafım Sivaslı, o yüzden de bir ayrıca da ilgimi çekti. Kendisi bu tohumların peşine düşüyor. Bu buğdayların, hem buğdayla başlıyor ve genel olarak buğday tohumlarının peşine düşüyor. Sivas yöresinde binlerce yıldır bilinen Zeron, Şahman, Kırmızı ve beyaz gibi buğday çeşitleri varmış. Bu çeşitlerin kaybolmaya yüz tuttuğu için kolay kolay bulunamadığını söyleyen hocamız karış karış gezmiş Türkiye'yi ve sonuçta aradığı türlerden Şahman'ı Kırşehir'in Karacaören köyünde, Zeron tohumunu ise Sivas'ın Gemerelk ilçesinde bir dağ köyünde bulmuş. Ben daha fazla detaya girmek istemiyorum ama hocamızın yaptıkları sadece bulmakla da bitmiyor. Kendisi sarımsaktan böcek kovucu üretmek gibi organik böcek kovucu ve organik gübrelerle ilgili olarak da çalışmaları var. Bu güzel haberi böyle insana gerçekten ilham veren, kendi çalışma alanıyla ilgili olsun olmasın memleketine ve Anadolu'daki yollara düşmesinden ortaya çıkardığı şeyleri daha detaylı konuşmak isteriz. Eminim bizim kurucu onursal başkanımız Hayrettin Bey de çok tanışmak ister kendisiyle. Onun Tema Vakfı'nı kurma mücadelesi Nihat Gökyüt'le beraber 92'de kuruyorlar ama onun Tema Vakfı'nı kurma mücadelesi de aslında böyle Anadolu'yu karış karış dolaştığı, yollara düştüğü bir maceradan geçiyor. Efendim, ben dakikaya bakıyorum. Teknik masadaki arkadaşımla göz kontağı içinde, Gökşen ve Esra olmadığı için. Hala konuğuma bağlanmadan önce bir iyi haber vermeye daha vaktim olduğunu görüyorum. Ve bu sefer Anadolu'dan uzanıyoruz Kuzey Afrika'ya. Tunus'ta çok güzel bir haber var. Şimdi Tunus dediğimizde birçoğumuz siyasetle ilgilenelim, ilgilenmeyelim, bu Arap Baharı'nın başladığı ülkelerden biri ama öncesine kadar gayet otokratik bir şekilde yönetilen bildiğimiz Kuzey Afrika'daki ismi adı üstünde şeyler böyle hani bir nevi prosedürel bir kısmı demokrasinin yapıldı ama aslında demokrasinin hiçbir şekilde yerleşik olmadığı kültürler ve yönetim biçimlerinin olduğu ülkelerden bir tanesi. Ama hepimizi şaşırttığı üzere Arap Baharı da burada başladı. Buradaki gençlik ve buradaki sivil toplum sokaklara düştü ve Tunus'ta başlayan şey domino taşları gibi hem Kuzey Afrika'yı hem Orta Doğu'yu hem genel olarak yakın coğrafyamızı etkiledi. Şimdi neden Tunus'tan bahsetmek istedim? Anadolu'dan, Sivas'tan geçtik, Tunus'a bağlandık. Çünkü Tunus'tan çok güzel bir haber var. Bu Arap Baharı başladıktan sonra biliyorsunuz bir takım öncülükler yaptılar aslında. Yani demokrasi ne kadar yerleşti o tartışılır. Onunla ilgili olarak bir konuya girmeyeceğim. Çünkü konumuz çevre odaklı. Ama baktığınızda Tunus'ta hem vicdan özgürlüğü, anayasası ve anayasa altında alınan güvencelere baktığımızda bölgede devrim niteliği taşıyabilecek bir takım kararlara imza attılar. Ulusal Kurucu Meclis. Tabii ki tekrar ediyorum, bunun demokrasi olup ne kadar yerleşik olup olmadığı tartışılacak ayrı bir şey. Ama biz prosedürel olarak da anayasada bile olsa bir takım güvencelerin altına alınması dediğimizde ilgimizi çekti. Neyse, vicdan özgürlüğü, cinsiyet eşitliği gibi konuları daha önce anayasasına taşımışken şimdi de yenilenebilir enerji yasaları geliştirilmesi için çalışıyordu bu ülkede bir takım siyasetçiler ve çevre örgütleri. Bunun daha önemli bir adımı olarak anayasada iklim değişikliğiyle ilgili olarak mücadele maddesini koydu. Bugün Gökşen olsa bunu çok daha güzel yorumlardı ama hakikaten baktığınızda iklim değişikliğiyle mücadeleyi anayasaya koyma anlamında global olarak baktığımızda üçüncü ülke olduğunu görüyoruz. Enteresan bir şekilde iklim değişikliğiyle mücadelede aslında çok da adlarını duymadığımız ama iklim değişikliğinden en fazla etkilenen, yani mücadele anlamında çok fazla küresel olarak, uluslararası olarak basına çıkmasalar da iklim değişikliği sebebiyle, coğrafi olarak bulundukları yer sebebiyle çok fazla etkilenecek olan ülkeler: Ekvador, Dominik Cumhuriyeti ve Tunus. Çünkü Tunus'ta hakikaten özellikle iklim değişikliğine bağlı su kıtlığı ve sıcaklıkların yükselmesi yüzünden büyük ölçüde etkilenecek. IPCC'nin iklim modellerine göre 80 milyon ile 100 milyon arasında insan 2025 yılında susuzluktan mağdur olacak. Nerede? Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde. Dolayısıyla bu 80 milyon ile 100 milyon insan susuzluktan mağdur olacak diyoruz. Bundan çok büyük bir şekilde etkilenecek olan ülkelerden ve uluslardan birisi de Tunus ve Tunuslular. Bu yüzden bu iklim değişikliğiyle mücadele anayasalarına koymaları önemli. Uluslararası iklim değişikliği mücadelesi anlamında önemli. Diğer ülkelere de illa anayasalara koyulması gerekmiyor. Ya da anayasaya konulması bir takım şeylerin illa garantisi değil. Bunun farkındayım. Onun için naif cümleler kurmuyorum. Ama sembolik de olsa önemli bir mesajdır. Bizim için ya da başka ülkeler için illa anayasalara koyulması gerekmiyor. Önemli olan iklim değişikliği mücadelenin çok öncelikli olduğunu, konu olduğuna farkına varmak ve coğrafyamız sebebiyle de etkilenecek ülkelerin başında geldiğimiz için bununla ilgili olarak mücadeleleri artırmak gerektiğini hatırlatmak isterim. Bakıyorum 9 dakikadır konuşuyorum. Onun için şimdi iki tane kötü haberimiz, bir tane daha iyi haberimiz vardı ama onları gelecek hafta paylaşmak üzere rafa kaldırıyorum. Şimdi konuğumuza bağlanmadan önce programı açılışında anons ettiğim üzere avukat Yakup Okumuşoğlu bu haftaki programımızın konuğu. Kendisiyle Arhavi'deki HES mücadelesini konuşuyor olacağız. Onun için kendisine sordum yayına girmeden önce. Yakup dedim, hangi şarkı istersin? Özgül dedi bana Karadeniz'den bir türkü, derelerle ilgili bir türkü koy da ne çalarsan çal dedi. Teknik masadaki arkadaşım da Karadenizli. Çok güzel bir şarkı bulduk, türkü bulduk. Artvin yaylalarında kurulmuş bir gruptan geliyor. Yayla Band'den geliyor efendim. Dinliyoruz. Merhabalar, nereden gelmişsiniz böyle piknik? Oh, Evet, Yayla Band'den güzel bir Karadeniz türküsü dinledik. Türkünün adı Hemşin Yaylalarındandı. Artvin Yaylalarında kurulmuş bir gruptan geldi. Bugün aslında baktığımızda programda azınlıkta kaldım. Çünkü teknik masadan Mücahit Rizeli, konuğum Karadenizli, konumuz Karadeniz üzerine, Artvin üzerine. O zaman ben daha fazla sözü uzatmadan güzel Karadenizli dostumuza, avukat Yakup Okumuşoğlu'na bağlanmak istiyorum. Yakup merhaba, hoş geldin. Merhabalar, nasılsınız? İyi, iyi yayınlar. Dilemeden önce şey demek istiyorum sana. Ben yayından önce senin istediğin gibi bir türkü çaldım ama muhtemelen dinleme fırsatı bulamadın. Yok, hayır dinleyemedim. Senin şarjını bitirmek istemedik. Ben sana sonra yayın kaydını göndereceğim. Bakayım senin için seçtiğim şarkıyı, türküyü beğendin mi? Konuşuruz ayrıca. Kesinlikle beğenirim. Karadeniz türküsü olduktan sonra bizim için hepsi güzeldir. Doğrudur. Yakup, ben çok kısa bir şekilde olsa Açık Radyo dinleyicileri seni daha önceki programlarda bizim programımızda da konuk olarak almış olsak da kısaca bir seni tanıyalım. Ondan sonra da hemen Arhavi'deki HES mücadelesiyle ilgili konuya gelelim. Evet. Ben 15 yıldan beri çevre hukuku üzerine çalışan bir avukatım. İzmir'de başladım. Çevre hukuku ile ilgili çalışmalarıma Bergama süreciyle başladı. Sonra Fırtına Vadisi sürecini yaşadık. Fırtına Vadisi yapılmak sonra istenen bir hidroelektrik santralle devam etti. Arkasından İkizdere, sahil yolu, orman, taş ocakları, peş peşe gelen hidroelektrik santraller nedeniyle çevre hukukundan ayrılamadık. Ayrılmak da istemedik zaten. Ve çevre aman ayrılma zaten. Senin gibi şey çok hukuku, az bulunuyor, zor bulunuyor ama. Yani epeyce bir hakikaten çalışmamız oldu. Belli bir uzmanlığımız da geliştik konu üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin pek çok yerindeki çevreyle ilgili uyuşmazlıklarda hem ilgileniyorum, hem danışmanlık yapıyorum, hem avukatlık da yapıyorum. Bu anlamda yürüyen bir mesleğim var. Peki biz de senin dediğim gibi, yani ben de senin şahsen Tema Vakfı yüzünden yollarımız kesişti. Bir dönem 2010 senesinde, 2009'da kurulup 2010-2011'de aktif olan HES mücadeleleriyle ilgili olarak Su Meclisi'nde yollarımız kesişti. Evet. Ondan sonra da başka mücadelelerde birlikte hareket ettik. Peki Arhavi'ye gelelim. Hakikaten baktığımızda bu Doğu Karadeniz'in kaderi nedir? Yani genel olarak bütün Karadeniz ama Doğu Karadeniz, Çoruh, Nehir nedir? Yani bu Karadenizlilerin çektiği bu HES projelerinden, enerji projelerinden ne yapılmak isteniyor Arhavi'de? Sen neyin mücadelesin? Avukatlığını yapıyorsun destek olmak üzere mücadeleye. Evet, yani Arhavi'ye gelmeden önce tabii Karadeniz denizden bir anda hızlı bir şekilde yükselen dağlara sahip bir bölge. Dolayısıyla denizden hızlı yükselmesi nedeniyle bir de çok yağış alması nedeniyle, yine denizden denize dik olması nedeniyle, havanın içeriye geçememesi nedeniyle hep Karadeniz'in kuzeyinde kalan nem ve bulutlanma nedeniyle yağışı da fazla olan bir bölge. Ve bu yağışta yamaçlar dik olduğu için denize hızlı bir şekilde rakım kaybettiğinden dolayı çağlayarak akan, hızlı debileri olan derelere sahip. Hı hı. Dolayısıyla hani bu derelerin oluşturmuş olduğu dünya üzerinde belki hani çok da fazla görülmeyecek bir ekosistem var. Bu anlamda geçmişte yapılmış olan pek çok çalışma da var. Yani bu bölgenin ekosisteminin çok zengin olduğuna, bitki taksonunun çok zengin olduğuna, koruma alanları yönünden mutlaka düşünülmesi gerektiğine ve bu anlamda da pek çok vadinin sit alanı ilan edilmesine, doğal sit alanı ilan edilmesine, milli park ilan edilmesine neden olmuş bir ekosistem var. Bu ekosistemin öznesi dereler tabii ki. Derelerimiz tabii çok kısa mesafelerde yüksek hızlı kot kaybına kaybeden dereler olduğundan dolayı bu hidroelektrik santraller, nehir tipi hidroelektrik santraller gündeme geldiğinde en uygun ya da en az maliyetlerle en çok enerjinin alınabileceği şekilde bir coğrafi fiziki koşullara sahipmiş gibi gözüktü. Bunun üzerine maalesef Karadeniz bölgesinde bütün derelerimiz üzerinde böyle her gün yeni bir proje ortaya kondu. Ve dereleri yani üzerinde ard arda ve yani boğazımızı sıkarmış gibi arka arkaya Doğu Karadeniz başta olmak üzere hakikaten bu. Yani aslında ben sözünü kesmek istemiyorum sana daha fazla yani yer vermek amacıyla ama hakikaten şunu sadece altını çizip sözü geri bırakacağım Yakup sana. Yani HES'lerin, hidroelektrik santrallerin yenilebilir enerji olduğu doğrudur. Ama temiz enerji değil. Yani her hidroelektrik santral, her HES projesi temiz bir proje değil. Dolayısıyla baktığımızda kullanıldığında bunun yanlış kullanıldığını da görüyoruz. Yani hidroelektrik santraller yenilenebilir diye ille temiz ve ille çevreye ve doğaya dikkat eden ve koruma odaklı demek değil. Onu da söyleyip kapatıyorum. Gelelim yavaştan Arhavi'ye istersen. Şimdi yavaştan Arhavi'ye gelmeden önce yenilenebilirlik konusunda madem bahsi açtınız oraya benim bir değinmem lazım. Tamam. Yenilenebilirlik konusu tartışmalı bir konudur. Yani bundan bir 10 sene önce yenilenebilir enerji denilen bir kavram yoktu. Alternatif enerji denilen bir kavram vardı. Bu 10 yıllık bir süreç içerisinde Dünya Bankası'nın ve Avrupa Birliği'nin ortaya koymuş olduğu bir yeni kavram olarak karşımıza çıktı. Ve yenilenebilirlik kavramını her ülke kendisi açısından tanımlamaya başladı. Mesela hidroelektrik santrallerle ilgili olarak yenilenebilir enerjidir diyorsunuz. Avrupa'da iki ülkede 10 megawatt ve 6 yenilenebilir enerji sayılabilir hidroelektrik santrallerde. Geri kalan Avrupa'nın tamamında 5 megawatt ve 6 hidroelektrik santraller, nehir tipi hidroelektrik santraller yenilenebilir enerji sayılmaktadır. Oysa ki Türkiye'de hepsi yani önceden 2005'e kadar 25 megawatt ve 6 yenilenebilir enerji sayılmaktaydı hidroelektrik santrallerde. 2005'te değiştirdiler, 50 megawatta çıkarttılar. 2011'de bunu da yeterli bulmadılar. Tamamen üst sınırı kaldırdılar. Tüm hidroelektrik santralleri yenilenebilir enerji sınıfına soktular. 15 bin kilometre karenin altında baraj göreti olan tüm hidroelektrik santraller bugün yenilenebilir enerji sayılmakta. Dolayısıyla hani yenilenebilirlik enerjiyi her ülkenin kendi yasalarında tanımladığı şekilde bakarsanız Türkiye'deki hidroelektrik santrali yenilenebilir enerjidir. Ama bu kanunun doğru olduğuna, bu kanundaki o metnin bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya konduğuna dair bir emare değildir, bir alınabilecek bir emsal değildir ve bunun üzerinden konuşmak da doğru değildir. Maalesef bu hidroelektrik santraller öyle ki suyun döngüsünü bile bozuyorlar. Yani yaşam alanlarını bozuyorlar. Büyük yıkımlara sebebiyet veriyorlar. Affedersiniz. Böyle bir yıkımın olduğu, su döngüsünün bozulduğu, bütün vadilerin hafriyatlarla dolduğu, yıkıldığı bir uygulamada bunlara yenilenebilir enerji demek hiç doğru değil. Kanun üzerinde, kanun önünde, yasal düzlemde bunlara yenilenebilir enerji diyebilirsiniz ama hiçbir şekilde yenilenebilirlikle alakası yoktur. Çünkü netice itibariyle oradaki döngüyü bozuyor. Yani o döngüyü bozmadan devam ettiği müddetçe yenilenebilir enerji sayılabilir bunlar. Fakat orada ne deredeki canlı yaşam devam edebiliyor, ne çevredeki ona bağlı olan, suya bağlı olan yaşamlar, insan yaşamı dahil devam edebiliyor. Göçlere sebebiyet veriyor, arazilerin kamulaştırılmasına sebebiyet veriyor. Türkiye'nin dört bir yanında bu var ve yani, bunun örneklerini hem gazete resimleri hem videolar hem halkın dile getirdiğini görüyoruz. Çok güzel bir noktaya değindin Yakup. Hakikaten yani Türkiye'deki, yani ben buna aşina bir insanım çünkü senin dava dilekçelerini de okumuş ve HES'lerde gerçekten sen de gerek uzmanlığınla gerek bölgeden olduğun için daha içsel ve yakın bir gözlem gücünle de bildiğin konular ve çok konuyla ilgili araştırdığını da biliyorum. Avrupa'dan karşılaştırmalı analizler yapıp dava dilekçelerine onları eklediğini de biliyorum. Onun için bu konuya böyle çok kısa bir şekilde de olsa özetlemen, parantez açman çok iyi oldu. Onun için istersen yani bu konuyla ilgili olarak ayrıntılı da konuşabiliriz ama Arhavi'ye dönelim. 11:20 tamam. Geçiyor. Bir 10 dakikamız kaldı. Tamam. Arhavi'yi konuşalım. Tamam. Şimdi Arhavi'nin tek bir deresi var. Kamilet Vadisi diye geçer. Bu Kamilet Vadisi'nde iki derenin birleştiği Durguna, Sidere ve Orçi derelerinin birleştiği bir nokta vardır. O dereden sonra bu derenin adını Kaprise Deresi alır. Bu iki derenin de yukarı kotlarında yine birleşen kollar falan vardır. Bu Kamilet Vadisi, havza olarak düşündüğünüzde bu Kamilet Vadisi'nde 14 tane hidroelektrik santral planlanmış vaziyette. Bunların kimisinin çet süreci bitmiş, kimisinin diğer idari işlemleri devam ediyor. İşte örneğin imarla ilgili süreçleri devam eden projeler var. Ruhsatla ilgili süreçleri devam eden projeler var. Bizim en son 1-2 gün içerisinde, 1-2 gün kadar önce gittiğimiz, Arhavi'de olduğumuz, keşfini yapmış olduğumuz projede bunlardan bir tanesi ve en alt kotta yer alan, hatta o kadar ki şehrin içerisinde yer alan bir proje. Yani bu 14 HES'ten bir tanesi bu. Yani 14 HES'ten bir tanesi. Evet. Yani 14 HES'ten bir tanesinden bahsediyoruz. Tek bir HES de yok zaten yani dediğimiz gibi. Ama bu bir tek HES bile binlerce kişiyi, binlerce Arhavili'yi ve sadece Arhavili'leri değil Artvinlileri de sokağa döktü. Hakikaten bu da bu anlamda yani mücadele anlamında. Yani önemli. Yani artık insanların canına tak ettiği bir noktaya doğru geliyoruz Özgür Hanım maalesef. Yani öyle ki hani Maçahel diye bir yer var biliyorsunuz. Tabii. Çok da iyi biliyorsunuz. Yani Maçahel'de bile 8 tane HES planlanan bir anlayış var. Yani Maçahel Dünya Biyosfer Rezerv Alanı falan. Bizim orada açtığımız davalar var. Bilir kişilerin vermiş olduğu son bir rapor var oradaki bir projeyle ilgili olarak. Burada insan yaşamı bile olmaması gerekir diyor rapor. Yani buradaki insan yaşamını bile vadiden çıkartmak gerekiyor. Burası öylesine korunması gereken bir vadidir diyor. Şimdi Karadeniz'in her tarafı benzer şekilde. Elbette ki yaşamı, insan yaşamını bu vadilerden çıkartma imkanımız yok. Kaldı ki zaten bu vadilerdeki insan yaşamı da oradaki koşullara, fiziki şartlara, ekosisteme uygun şekilde şekillenmiş ve yaşamını 1000 yıldan beri o şekilde devam ettiriyor. Tabii, bozmadan, etmeden bir yaşam döngüsü devam ediyor orada. Şimdi bu Arhavi'ye geldiğimizde Kaminet Vadisi ilçenin tek vadisi ve Kaminet Vadisi insanların hem piknik yapmak için sıkça girdiği bir vadi. Yaz aylarında özellikle Karadeniz çok nemli olur, çok bunaltıcı olur. Dolayısıyla Karadenizlilerin hani yayla kültürü falan da vardır bu anlamda. Yani yaz geldiği zaman Mayıs ayı gibi Ekim'e, Kasım'a kadar dağlara çıkılır, yaylalara çıkılır. Ve bu vadilerin üst kotlarındaki mera alanlarıdır bu yaylalar. Dolayısıyla vadiyle zaten bir bağ kurulmuştur geçmişten bu yana. Vadi çok iyi bilinir Arhavililerce. O vadi içerisinden yaylalara gidilir. O vadilerdeki güzel göllerde yüzülür. O vadilerde insanlar birbirlerine aşık olur. Sosyalleşme alanlarıdır. Ne bileyim ben o vadinin sağında solunda bal yetiştirilir, balcılık yapılır, edilir. Doğal balcılık yapılır, edilir. Karakovan balcılığı yapılır, edilir. Ve çiçekler, orada doğal yemişler vardır. İşte likapadır, böğürtlendir vesaire. Bunlar toplanır, reçeller yapılır filan. Ve herkes hani o vadiye girip çıktığında kendisini arınmış, kendisini dinlenmiş, bütün kötü enerjilerinden uzaklaşmış bir şekilde hisseder. Yani dolayısıyla bu bizim oradaki vadilerimiz sadece deresi akan, içinden dere akan yerler değildir. Bizim için yaşamın, kültürün ayrılmaz bir parçasıdır, öznesidir. Yani orada bir Karadeniz şehri düşünün, bir Karadeniz kasabası düşünün, köyü düşünün. Deresi olmayan böyle bir yaşam alanı düşünemezsiniz. Çünkü hepsinde vardır. Yayla da vardır, dere de vardır. Ne kadar güzel anlattın biliyor musun? Seni dinledikçe böyle inan, böyle İstanbul'un ve şu stüdyonun ortamından çıkıp böyle Doğu Karadeniz'e aldın götürdün ve hakikaten onun karşılığında da mücadele edilen yere ve yani orada sadece Kamilet Vadisi'nde 14 HES diyoruz. Düşününce yani akıl almıyor, akıl almıyor ama yani bir şekilde bunlar sürece geliyor ve bilir kişilerle buluştuğunuzda da umarım sadece sen değil oradaki halkın da şeylerini sen sözcüsü olarak zaten bulunuyorsun. Yani peki ne öngörüyoruz bu aşamada? Yani şu aşamada şimdi yani bu bizim hukuk ile bağımız sınırlı. Yani şöyle sınırlı. Bir hukuk var ortada. Bu hukuku Türkiye Büyük Meclisi'nde oluşturuyorlar ve diyorlar ki yönetmelik budur, yasa budur. Biz de hukukçu olarak o yasanın ve o yönetmeliğin, o hukukun içerisinde mücadelemizi sürdürmek durumundayız. Fakat bu hukuk öyle bir noktaya geliyor ki hani artık meşruluğunu tartışma noktasına geliyorsunuz. Böyle bir noktası oluştu artık. Yani Karadeniz'in her tarafında oluşmaya başladı. Yani hukuk bu ise adaletsizdir bu hukuk diyor insanlar artık. Ve buna oluşan bir tepki var. Yani bütün derelerimizi, bütün her tarafı kaynağından denize kadar hidroelektrik santrallerle doldurmak şeklindeki bir uygulamayı bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Böyle bir yasa varsa, böyle bir hukuk varsa bunun adil olduğunu biz düşünmüyoruz diye insanlar tepkilerini işte yaptıkları mitinglerle vesaireyle gösteriyorlar. Biz o hukukun içerisinde, o hukuk tekniği içerisinde, projeyle sınırlı bir sınırlandırma içerisinde o projenin çevresel etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. O değerlendirmeyi işte Keşif'te yaptık. O değerlendirmede gördük ki proje, bir elimizde bir ÇED raporu var. İşte o ÇED raporunda neyin nerede yapılacağı, projenin ünitelerinin nerelerde konumlanacağı, koordinatları, şunları bunlar belli. Oraya gidiyoruz. Oraya gittiğimizde ama tamam biz bunu burada yapacaktık ama buradan vazgeçtik, başka bir yerde yapacağız. Bu proje ünitesi şuraya taşındı. Biz onunla ilgili olarak yeni bir başvuru süreci başlattık. Çevre şehirciliğe başvuracağız. Yeniden onurunu alacağız filan. Öbür tarafa gidiyoruz, orada bir değişiklik var. Öbür tarafa gidiyoruz, orada bir değişiklik var filan. Bu noktada tabii hani bu şekli hukuka bile uygun olmayan bir şey var ortada. Uygulama var şu anda. Tabii bütün bunları biz hani mahkemenin dikkatine sunduk. Dolayısıyla bilirkişiler de notlarını aldılar. Bütün bunlara baktığımız zaman Ayrıca hani son zamanlarda artık Danıştay'ın da gözünü kapayamayacağı bir noktaya gelen bu her derenin üzerinde sayısız hidroelektrik santral nedeniyle kümülatif etki noktasında bir iştahat ortaya kondu biliyorsunuz. Bu kümülatif etkileri birlikte değerlendirip her bir projenin eklenen etkilerinin bütünde vadiye, bulunduğu alana, havzaya nasıl etkilerde bulunacağını mutlaka ortaya konması gerektiğine dair Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'nun kararları da var. Bunlardan da bahsettik. Zannediyoruz mahkeme bu ileri sürdüğümüz hususları ve ortaya çıkan tespitleri, işte proje ünitelerinin yerlerinin değişikliğini vesairesini dikkate alacaktır. Ve o değişiklik doğrultusunda, o anlattıklarımız doğrultusunda bilirkişiler de zannediyoruz bunlara dikkate alacaklardır. Ve neticede bir bilirkişi raporu ortaya koyacaklar. Bu rapor bizim lehimize olursa mahkeme muhtemelen bizim lehimize bir karar verecektir, değerlendirecektir böyle bir karar vermeyi. Veya aksi olacaktır. Bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Evet. Ama bize göre bu şartlarda bu şekli hukuka göre Kamilet'te bu hidroelektrik santralinin yapılmaması gerekir. Yakup çok teşekkür ediyorum. Seninle konuşmak istediğim daha çok şey vardı. Yayın öncesi bir takım sorularımı da iletmiştim ama maalesef zaman kalmadı. Ama seni biz başka bir programda konuk edeceğiz muhakkak yine. Ve umuyorum ki hani bugün Kamilet'i konuştuğumuz için inşallah oradaki HES mücadelesiyle ilgili olumlu bir şey olsun. Onun dışında diğer takip ettiğin, destek olduğun doğal mücadeleyle ilgili konuları da takip etmeye, sana ve senin sözcüsü olduğun mücadelelere yer vermeye devam ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için. Böyle bir fırsat verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ ol. Ben hızlıca yayını kapatmak zorundayım. Yayını kapatmadan yayının başında yaptığım bir pottan ötürü özür dilemek istiyorum. Teknik masadaki arkadaşımın Rizeli olduğunu söylerken ismini yanlış söyledim. Memleketi doğru Rizeli ama Mücahit nereden geldiyse mücadeleden sanırım bir Freudian bir şey oldu. Kafam karıştı. Teknik masadaki arkadaşım Selahattin'den özür diliyorum. Gelecek hafta aynı saatte Yeşil Dalga'da bir arada olmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgüler Demli Mutlu. Hepinize iyi perşembe günleri diliyorum. Hoşçakalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.